Benvinguts en aquest temps de tertúlia esportiva aquí a Ràdio Èxit, ara mateix en directe amb tots vostès, com cada dilluns, temps per repassar l'actualitat esportiva també a TEF, a Televisió d'Eivissa i Formentera. Temps, per tant, per fer un recordatori de tot el que ha anat sent noticiable al llarg d'aquests dos darrers dies o d'aquesta darrera setmana. Avui tenim pates coixes perquè ens falten alguns dels nostres companys de tertúlia habituals, però hem compensat aquesta ausència, diríem, en la presència de persones molt implicades en el món de l'esport i que segur que seran del seu interès. I passam ja a saludar-los, com sempre, també, el nostre company de tertúlia avui, en Sergio Tortosa. Sergio, com estàs? Benvingut. Muy bien, buenas tardes, muy bien, todo muy bien. Formentera moguda, la mà, no? Sí, un poco sí. Resultat també mogut. Sí, però bueno, mereció també un poco la pena ver un derbi que fue intenso y que al final se marcó por detalle, ¿no? Molt bé, i avui tenim la presència, i m'ho alegram, que estigui aquí en els estudis, en Juanjo Planells, ell és president del Club Ciclista Sant Antoni, organitzador de tants i tants d'esdeveniments esportius, diria en general, però bàsicament dins del món del ciclisme. Juanjo, benvingut. Molt bones tardes. Molt bé, esporquet. Ahir, 1000 i pico de participants, 1035 crec que va ser la inscripció oficial, no? Sí, exactament, 1035. La veritat que sí, molt content. Tot el que siga passar de 1000 amb una prova popular, doncs jo crec que és un èxit. I, bueno, el millor es va afegir és fatal el desenlaç d'en Bartolo, però bueno, jo crec que la gent recolza aquestes proves i és una prova com moltes des que se feim, que anem en auge, anem pujant i bueno, molt content del resultat. Una prova que, com bé deies, va tenir un record molt especial cap al teu germà, en Bartolo Planells, que ens deixava fa poques setmanes i que també vàrem voler que tingués el seu reconeixement aquí en aquest espai, en aquest programa, i us vàrem enviar una abraçada pública molt forta cap a tota la família Planells, però en definitiva també cap en Bartolo, que s'ho mereix per tot el que va significar també la seva feina dins el món de l'esport. Bé, Juanjo, ara en parlàvem d'esporquet, parlàvem una mica d'una recaptació importantíssima que es va aconseguir també per l'Associació Espanyola contra el Càncer, i parlarem també de les activitats que tenim programades, que sempre són moltes i àmplies. I tenim avui el privilegi també de tenir en Toni Gino. Dic el privilegi perquè ell m'ho comentava ara fa uns moments, com que no em convides gaire, la veritat és que a vegades ja no sé trobar ni sa porta. Però en Toni Gino, l'entrenador de l'Ushuaia Eivissa Volley, content perquè aquest dissabte vam tornar a guanyar, no? I després de 3 jornades consecutives ja tocava tornar a poder comptabilitzar una victòria a favor, no, Toni? Com sí, estàs? Clar, benvingut. Sí, molt bé, gràcies. Bona tarda a tothom. Aquí estem, encantats, sí, a una setmana de la Copa del Rei. De Copa del Rei, sí, amb ganes de començar. Molt bé, important el resultat d'aquest dissabte, victòria davant Lille Grau, un Lille Grau que podria ser també rival dins la Copa del Rei, que vosaltres heu superat ja la primera eliminatòria, però allò d'haver quedat segons en la primera fase de la Lliga, veurem a veure, Lille Grau o bé Vecindario, seran dos rivals sempre complicats, però en qualsevol cas, no sé si tens predilecció. No, bueno, primer hem de dir que la classificació va començar des de l'inici de la competició de Lliga. El fet d'haver acabat segon a Sanada ens ha permès arribar a semifinals. Sí, o sigui directament. Ja directament ens saltam els quarts de final, que l'any passat van quedar aquí a Eivissa, vam perdre. En la llengua fora, eh? Sí. Per tant, bueno, encantats de la vida ja d'arribar a semifinals, un partit menys, però sí que qualsevol dels dos equips aquests són difícils, són complicats, però bueno, ahí estem i supos que ells també de nosaltres estaran una mica preocupats, també. Supos. Clar que sí, supos que bastant preocupats, després, especialment d'haver perdut Lille Grau aquest partit aquí en el Viver aquest cap de setmana. Ara parlarem de tot això una mica, sabem que tens una mica de pressa també, perquè tens entreno, ens hauràs de deixar abans que acabis el programa, però fem un repàs molt ràpid. El derbi, com dèiem, en el grup balear de la tercera divisió nacional, victòria del Formentera, rompia el Formentera també amb aquesta dinàmica de no guanyar en el 2014, guanyava a mans de la penya esportiva Santa Eulària 1-0, un gol precisament que va marcar un expenyista, en Pepe Bernal, un gol d'aquells extraordinaris, no? Directes de córner, i la veritat és que 3 punts que el Formentera necessitava de manera imperiosa. El Sant Rafael, que segueix en picat per avall, 1-1 davant d'un rival directe com és l'Atlètic Rafal. La veritat és que no s'esperava aquest resultat, a pesar de tot va sumar un punt que ja és important, però era absolutament imprescindible sumar els 3 punts. Per cert, que dos jugadors ja abandonen la disciplina també del Sant Rafel, es tracta d'Adrià i Sergio, són dos jugadors que no volen seguir davant de la situació que s'està creant, no es paguen els jugadors, la crisi econòmica és evidentment una de les qüestions difícils de superar en aquests moments. Adrià i Dani, exacte. Molt bé, aquests seran alguns dels temes que tractarem avui, però aquesta setmana passada un dels nostres companys de tertúlia, que avui no es troba aquí, en l'Avi Champions, en Juan Mesa, l'Avi Champions, va ser el gran protagonista d'un programa, un petit homenatge que des de TEF li varen voler dedicar a l'Avi, especialment per tot el que significa l'Avi Champions a nivell de promoció de la nostra illa, a nivell de captació, diríem, de turistes i a nivell de poder incorporar cada vegada més gent coneguda, gent de nom, gent que està pràcticament sempre en els mitjans de comunicació dia a dia i que trien la nostra illa com a lloc de vacances cada estiu. Ell es mereixia aquest homenatge, TEF va voler adelantar-se algun altre homenatge que sense cap dubte es mereix en l'Avi Champion i va fer un programa en la nostra companya de Montse Monsalve que el va entrevistar, realment un programa que ha tingut una audiència increïble, que està tenint encara una repercussió important i que va servir per conèixer una mica més en l'Avi, per situar-lo des de que va néixer allà per Almeria fins que va arribar aquí a Eivissa i va començar a dedicar-se també a aquest món de les relacions públiques com està ara mateix treballant en l'Avi Champion, que avui no es troba aquí, igual en Juanito Manalfredo, Juanito Riera, que està malalt, igual que en Tolo, que es troba a Amèrica, vull dir, estem una mica avui, en Sergio i jo, intentant superar aquesta situació, però ben acompanyats amb en Juanjo i en Antoni Gino en el programa d'avui. Però volem saludar, encara que sigui per telèfon en uns moments, en l'Avi. L'Avi Champion, com estàs? Hola, José, no sé si me escucháis, te escucho muy lejos. Bueno, es que estás ya casi en Canarias, fíjate lo lejos que estás, ¿eh? Pero te escucha, no, te escuchamos perfecto. Estoy a punto de llegar a Ibiza, porque ya estoy en Madrid. ¿Ah, sí? ¿A punto de llegar a Ibiza? Me vine 3-4 días a Tenerife porque pillé un billete eso de todas 100, sí. Que es más barato, venía a Tenerife que a Mallorca, fíjate por dónde. Bueno, Lavi, a ver, que no veas la repercusión que tuvo este homenaje que te han hecho desde TEF, que del cual me siento súper orgulloso por mi cercanía contigo, pero en cualquier caso yo creo que un homenaje más que merecido. ¿Cómo has vivido estos días posteriores? Hombre, pues yo ya sabes que tú me conoces mucho, donde tú estuviste en mi homenaje, y quiero agradecer a Radio ESI y a TED, a todas las personas que me han ayudado, y a Montse Monsalve porque hizo una presentación de la entrevista buenísima, y yo pues emocionado porque con la gente que entró fue una sorpresa y que entre esa gente de ese nivel, a nivel humano, a nivel amistad y a nivel futbolístico, pues a mí te digo que estoy feliz, muy emocionado, y os doy a la gracia a todos, empezando por los que estáis en mi tertulia, encabezada por ti, y todos los Sergio, Juanito, y los que vienen, y estoy muy emocionado porque he visto la entrevista como 10 veces y la voy a ver hoy otra vez cuando llegue a casa, porque me gustó mucho y fue muy bonita. Y tú lo has visto también, tu mujer y tus hijos, y si os había emocionado vosotros, fíjate yo. Bueno, Lavi, que nada, que te mereces esto y mucho más por tu dedicación, tu esfuerzo, tus ganas, que demuestras día a día por promocionar Ibiza, por tener Ibiza en los medios, porque Ibiza pues tenga la imagen que corresponde y en definitiva por traernos a tanta gente conocida que al final elige Ibiza gracias a tus gestiones y a tu trabajo que realizas diariamente promocionando nuestra isla. Lavi, que el lunes te queremos aquí, ¿eh? Vale, pues un abrazo a todos y siento que mi peña no ganara ayer y el San Rafael también ha sido un tropiezo grande y felicidad Formentera por la victoria, porque ante todo hay que ser deportista y caballero en este caso. Pues felicitar a Formentera por su victoria y nada, que seguimos en los playoffs y va a estar la lucha muerta hasta el final y que Mario Reyes pero lesionado, y con mando a todos un abrazo, y el lunes estaré ahí contigo en mi silla. Muy bien, Lavi, gracias y enhorabuena. Un abrazo muy grande a Toni Gino y a los que estáis ahí. Y a Juanjo Planels también, del ciclismo, que está aquí. Y a Juanjo le mando un abrazo doble, ¿sabe por qué? Sí, sí. Muy bien, Lavi, hasta el lunes. Hasta el lunes. Un beso. Bueno, Toni, vamos ràpidament. Anem ràpidament amb el Ushuaia Zavolei. Un Ushuaia que ja me'n recorda la temporada passada, després d'Esturrons, després de començar any nou, però és que mos costa tornar a encarrilar la cosa, no? L'any passat ho vàrem agafar en seguida, no? Enguany mos ha costat una mica més. Sí, però bueno, hem de dir que enguany el format de la competició i com estan els ordres partits ens ha tocat que s'inici de la competició, tant l'anada com la tornada. Els partits més durs, més forts són els principis, són els primers quatre partits. Igualment, més endavant serà complicat també, perquè ningú te regala res. Però sí que Campeón, Teruel, Unicaja, sí, Illagrau, que està molt fort d'enguany, Canàries, bueno, ara ha passat tot això, a veure si podem començar a aixecar el cap. De totes, totes, hem de tornar a Sòria, hem d'anar a Madrid, hem d'anar a Sevilla, i bueno, hem de jugar, no? Clar, de totes maneres, és curiós, i és evident, que tenint una certa regularitat es mantens dalt de tot, si aquesta regularitat es romp, de poder estar lluitant pel primer gairebé, van passant a sisè, ara han tornat a guanyar un partit que sumam, això significa que podem pujar algun esgraó, no? Però que és complicat, no?, mantenir aquesta regularitat que pràcticament només aconsegueix, en aquest cas, el CAI, no? Sí, llevat de Teruel, que ha fet una plantilla molt forta, que té dos jugadors per línia, per puesto. S'ha reforçat també Unicaja Almeria. Després tenim aquesta crisi, ens ha fet que tots els altres estem darrere lluitant des de la segona, tercera plaça cap endarrere fins a la dècima plaça novena, molt igualats. Per tant, hem de ser humils, hem d'entendre que tots els partits han de jugar-se, són difícils, has de tenir una mica de sort també amb les lesions i tot això, ja sabem com va el tema d'esport. S'està entrenant molt fort, són 10 entrenaments a la setmana, són dobles sessions d'entrenaments, la gent té picos de bon rendiment, de bon nivell físic, i a vegades te trobes setmanes que té quatre titulars lesionats que arriben a cap de setmana però tocats, i bueno, enguany, perdona, aquesta setmana, aquest cap de setmana passat ha tocat que han arribat bé, i bueno, s'ha notat, perquè el Llegau venia molt fort, però aquesta motivació de jugar a casa, de tenir ganes de fer un bon partit, perquè ja... De rompre una mica aquesta tendència negativa, no? Que era necessari, es va veure perfectament en el seu primer set, que vareu aconseguir arrencar d'una manera molt positiva, amb uns marges de diferència de punts prou important perquè l'èxit arribés al final, crec que van ser 25-13, sí, o 25-13, no? Bueno, jo no sé si, recapitulant una mica, no?, aquesta trajectòria del 2014, l'equip el dissabte estava com molt mentalitzat, no?, de que hi havia que rompre la dinàmica, però probablement algun d'aquests partits que han perdut, si aquesta concentració, aquesta mateixa, diríem, no sé si motivació, perquè crec que motivació n'hi ha cada jornada, però aquesta necessitat, diríem, d'haver de guanyar, com una necessitat que es notava aquest dissabte, que era dins de l'entorn de l'equip, no? Sí, sí. Si hagués set, probablement algun d'aquests tres partits, potser n'hi havia un que era evident que podíem perdre, no?, però els altres dos potser sí que es haguessin pogut recuperar, no? Sí, són moments, com havíem dit abans, de forma i també del dia que tens. Per exemple, el primer partit que el servei va sortir com tocava, vam estar agressius en saque, i a partir d'això tu ya comienza el partido de una otra manera. El equipo contrario no puede controlar, no puede distribuir con tranquilidad, con confianza, ha de surtir a una pilota muy clara, que puede plantear el bloqueo bien aturat, y bueno, y todo lo demás, ¿no? Segunda línea bien natural, van defensar con más en la vida, y por tanto, todo lo que en partidos anteriores se nos escapaban, y en aquel partido van a tener la pelota de cara, el nuestro colocador va a poder distribuir con tranquilidad. De hecho, han acabado 4 o 5 jugadores per damunt de 10 puntos, llevat de Nicolás Ronchi, que ha fet 20 puntos y que es el máximo anotador, amb uns percentatges que tocaban, ¿no? Muy buena recepción, muy agresivo en saque, y bueno, ya como te he dicho, en ataque hem pujat el percentatge que fins ara veníem que estava bé Nicolás en un moment, baixava un altre, estava un altre bé... Estava massa estancat, no? No hi havia... Deixant per tant la Lliga ara, ens centrem en la Copa del Rei, que ve aquesta setmana que ve a Guadalajara, com dèiem, estàvem en la primera jornada aquí expectants, a veure quin rival ens toca, però a diferència de l'any passat, que recordem que es va organitzar aquí, a Eivissa, la Copa, l'any passat alguns errors, diríem, motivats probablement també pel fet de que el final estàveu també molt concentrats en l'organització, que tot sortís bé, i potser vàrem descuidar la part, diguéssim, més imprescindible, que era la concentració en el joc, la concentració en l'equip. Això no passarà aquesta vegada, a Guadalajara serà diferent, a Dinau, única i exclusivament a jugar. A jugar. Bueno, l'any passat ens va superar, bueno, diguem... S'entorn, la falta d'experiència, d'organització, de... el focus d'estar a la premsa tot el dia amb naltros i els jugadors es van descentrar, jo me'n vaig descentrar, i després la pressió del partit perquè havia públic i sabien la importància de passar a semifinals el dissabte, bueno, hagués fet una altra cosa, no? I no va sortir, ens va tocar un equip com Canàries que té molta experiència, és un equip més experimental de la Lliga i està notant ara. Que a més us té agafada sa medida, també, no? Sí, sí, sí. El rival que no us voleu trobar mai, no? Bueno, enguany hem guanyat una calla, hem perdut a casa, i bueno, i ara esperem que si ens tornem a trobar, que si és la Copa, en millors condicions. Però bueno, sí, és veritat que anem a Guadalajara a jugar. No tenim que estar darrere l'organització, no tenim que estar darrere dels detalls de com estan les coses, i esperem que ajudi això a estar més concentrats. Aquest cap de setmana, aquest partit, és veritat que notàvem, jo he notat en tots els jugadors que ells sabien que servia aquest partit per aquest cap de setmana vinent. Per tant, esperem que ara aquesta setmana els entrenaments siguin tan bons com els anteriors i arribem allí a fer una bona Copa del Rei. Semifinals, diríem, allí on us trobareu, o Lira Grau o el vecindari, dèiem, no? Tu no tenies tampoc una preferència que hagis volgut destacar. En qualsevol cas, sí que és cert que són dos rivals, no sé si la paraula seria assequibles, però en qualsevol cas, sí, en el nostre nivell, és a dir, que els podem guanyar. Sí, sí, estan, com tu dius, crec que estem allí, una col·locació dalt o baix, hem de lluitar-lo, hem de jugar-lo, hem d'estar allí, no?, i tenir el dia. Qualsevol dels dos tenen armes, tenen coses molt fortes, com per exemple un jugador oposat que un dels dos equips que fan molt de punts. En el cas de Canària té un equip més equilibrat perquè té dos centrals, un d'ells molta experiència i dos puntes receptors que són molt experimentats, un líbero que ha jugat a la Liga italiana, a la Liga francesa, ha estat jugador de la selecció com a Valido i que es menja tot el camp tot sol, i en el cas d'Illa Grau un equip que sap el que juga, sap quals són el seu punt fort i les seves debilitats, les té molt clares. Per tant, no regala punts, comet molt pocs errors i te fa jugar tot el temps. Qualsevol dels dos equips són difícils, qualsevol dels dos equips has d'estar al 100%, i nosaltres som un equip, com has dit tu abans, que si juguem com el primer set, som un equip molt ofensiu, i també som un equip molt irregular a vegades, que si surt malament la recepció ja ens complica, la segona línia ja... la pressió ens domina i tornar a aquest equilibri, esperem que la solucionem de cara a aquest cap de setmana. Mm-hmm. Un cap de setmana amb una Copa del Rei, que jo no sé si dins de... els objectius que un es pot marcar com a entrenador d'un equip com el Suárez Vizábola i com a Toni Gino, ens podríem arribar a imaginar un Suárez Vizábola i en campió de Copa del Rei? Home, sempre soñem, no costa res, és gratis, no? Sí. És dit molt difícil, però anem a Guadalajara, el millor que es pugui fer, no? Si se pot arribar a la final i se pot guanyar, encantat de la vida. Si ha de jugar, sigui el Terol, la final, sigui el que sigui, si ha de jugar. Per supòs, hay que descomptar de totes que primer hem de jugar a la semifinal i és el més difícil, perquè l'equip, si ve l'equip que agafam de quart de final pot venir una mica cansat, ve també més rodat, no? Perquè ha jugat un partit. També. Ja ho veurem. Tenim moltes ganes, està en el somni de tots i seria fantàstic poder portar alguna important per aquí. De totes maneres, si la temporada passada va ser extraordinària, no? Com totes les que si anem endarrere ha pogut viure el Ibiza Volley, no? En tots els ascens que heu anat aconseguint, temporada darrere temporada, extraordinari els resultats de la temporada passada, la classificació per la Copa del Rei us va permetre somiar una mica, encara que després vam tenir la desil·lusió, no? De la eliminatòria en su primer partit, no? Però en qualsevol cas, si comparam una mica plantilles, no? Temporada passada, en el que vam arribar a aconseguir, aquesta temporada, en el que han arribat a aconseguir, que és ficar-nos els segons i somiar a veure si el Teruel també era factible o no agafar-lo, amb què et quedes? Et quedes en la plantilla d'aquesta temporada, evidentment, perquè sé que tens, però en sé que tens aquesta temporada, veus que les coses poden rodar millor, ja han rodat bé fins a aquest inici del 2014, però en su balanç que podem fer a final de temporada, amb aquesta participació de Copa i en la participació que duim de Lliga, podem fer un balanç encara més positiu que la temporada passada, penses o no? Hem d'arribar al final de tot, no? Perquè la Lliga és molt important també, com s'arriba a final de Lliga, no? Tan sols la Copa del Rei és una competició molt polida, però saps que és molt dura, perds un partit i te'n vas fora, no? Per més que ja hagin fet el més difícil que és arribar a semifinals, i va ser gràcies a fer una bona anada de la competició de la Lliga. Comparant plantilles, és semblant a l'any passat, perquè s'han anat dos jugadors, han entrat dos. És veritat que un jugador com Nicolás Ronchi ens ha donat molt de punts, és com diuen els italians, és un martello, un tio que fa molt de punts. I el col·locador, si bé no té l'alçada que tenia Carlos Mora, sí que té una distribució molt polida i molt veloç, molt ràpid i molt imprevisible, no? Un bon servei, però tot s'ha d'anar, tot s'ha d'acabar, perquè hem arribat a estar segon, ara estem sisè, anem a veure com acabem la competició i en tot això està la planificació d'entrenador, que ho fas bé, ho fas malament, que te passa d'error, i jo crec que hem de fer comptes quan acabi tot. Toni, no puc entretenir més, jo tindria més rato aquí, però tens els entrenos que ara mateix ja t'estan tocant a la porta i que signifiquen la preparació de cara a aquesta Copa del Rei immediata que teniu. Molt bona sort, Toni, i enhorabona. Moltes gràcies, gràcies per compartir, gràcies per convidar-me a aquest plató, de veritat. Que no s'hi deixa de vegada, Toni. Molt bé, enhorabona i que vagi tot molt bé. Gràcies. Bé, despedim-nos de Toni Gino, que ell a poc ja es anirà llevant el micro, que ja pots, i se n'anirà anant d'aquest estudi, i ens centrem una mica... En primer lloc, Juanjo, parlem una miqueta més de futbol, i llavors parlarem d'esporquet i de més coses de ciclisme. En Sergio Tortosa, que ara està present a Formentera, ve en aquest derbi, un derbi com són darrerament, molt descafeïnats, en realitat, no? Perquè pareix que la gent es va divertir, que hi ha aquella rivalitat, però al final queda com una mica decepcionat de lo que veu, del joc que veu i de pocs gols també que a vegades es produeixen, com va ser el cas d'aquest. De totes maneres, si hi ha algú que ha de destacar era que el gran favorit, que era la Penya, per la trajectòria d'aquestes tres jornades, va perdre, i que el Formentera, que pareixia la víctima propícia en aquest cas perquè tornàs a perdre, va guanyar, no? I curiosament, qui li va dar la victòria va ser un exjugador de la Penya, en Pepe Bernal, que va fer un d'aquells gols antològics, no? D'aquells que sí, pareix bueno, que no. Tuvo la mala suerte de que aparte que lo votó bien el jugador de la Peña, el Raúl, lo metió con no sé si fue con la cadera, con el muslo, en el primer palo, fue estrategia, pero sí, lo votó Pepe Bernal, sí. Uh-huh. Molt bé, 650 persones, diuen. Destacar, sí, destacar, bueno, yo desde que llegué allí, destacar de que hacía mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, excepto los playoffs que vemos aquí, ¿no? Cuando juega la Peña, ese ambiente, ¿no? Ese ambiente importante, ese ambiente que hace de afición, de enganchar a la gente y de acudir al campo, y es una maravilla ver el campo como estaba. Felicitar al Formentera por la afición, por la directiva, de cómo lo tenían todo montado y que inclusive creo que hicieron ahí una rueda de matanza y bueno, intentar sobre todo conseguir esos tres puntos después de la racha negativa, ¿no? que llevaban, que yo creo que por el potencial que tiene y que ayer me gustó el partido, el planteamiento, ¿no? Le hizo un partido muy, muy incómodo a la Peña, sabiendo a lo que jugaban. Ellos se jugaban muchísimo, ¿no? Después de los resultados que habían tenido negativo estas semanas atrás, aún más conociendo a la Peña como juega, más en un campo reducido, aún más teniendo en cuenta de que aquí la Peña estuvo en el partido de ida, la Peña estuvo muy bien y el Formentera no planteó el mismo partido que, por ejemplo, planteó ayer, como haciendo una variante en el medio campo, poniendo tres jugadores, haciéndole incómodo a que los medios centros de la Peña no estuvieran, no recibieran, que tuvieran que jugar más en largo y que no tuvieran el balón. Y la primera parte, por ejemplo, la Peña no tuvo el balón y el Formentera sí. Hubo, no se le puede achacar a ningún jugador de los que estuvieron allí porque lo dieron todo, porque hubo intensidad, porque quieran ganar tanto un equipo u otro. Sí, para el espectador, sí, para los que vemos que tanto una plantilla como otra, la calidad que tienen los jugadores, pues lo que queremos es que ruede más el balón por el suelo. Pero las circunstancias son las que manda, se antepone ante buscar el resultado, y yo creo que no hubo muchas ocasiones. Sabíamos que se iba a marcar por detalle, por balón parado, porque tienen jugadores con buen potencial, tanto la Peña como el Formentera, y yo creo que la Peña, el Formentera tuvo ahí una lección importante en cuanto a cómo jugarle a la Peña, debido a los trompiezos o mal planteamiento, por ejemplo, que hicieron aquí en Santulale, ¿no? Yo creo que ayer estuvieron a un muy buen nivel el Formentera, a pesar de que en la segunda parte la Peña Deportiva se acercó muchísimo a portería, pero claro, si valoramos las dos plantillas, los potenciales, campo reducido, querer entrar por dentro era muy difícil, por fuera no llegaban balones y se sabía que se iba a marcar por en un balón parado, estrategia, y bueno, y así lo vimos, ¿no? Yo creo que Formentera ha dado un paso importante, no definitivo, porque viendo la situación y la clasificación como está, la Peña tiene margen de error por la situación donde está, y creo que si el Formentera juega al nivel que jugó la primera parte, no debe de tener ningún inconveniente en cuanto a entrar ahí, pero tienen que seguir y buscar esa línea de trabajo y de que no se le complique, porque margen de error va a tener poco por lo que están apretando los quinto y sexto. Un escolta les declaracions, no?, del Cacho i de Normachea després del partit. El Cacho que fa referència que si algú mereixia guanyar era el Formentera, especialment perquè el seu porter pràcticament ni va tocar bola, no? És el que diu, que Marcos quasi ni la tocó, no? I per altra banda, l'entrenador de la penya, Mario Ormachea, que diu que és injusta la derrota perquè ells tingueren oportunitats i que tal vegada no es mereixien perdre, no? Clar, cada un, com es sol dir, no?, grana cap a casa seva, no? Però, home, la veritat és que tal com ho estàs dient i tu que vas estar-hi present, pues el Formentera va dominar més la situació, no? Sí, jo crec que el Formentera factor és molt important, no? L'afició increïblement, per exemple, la segunda parte que necessitava el calor perquè hicieron un esforç important en la primera. Yo creo que la afición estuvo ahí presente. Después yo pienso que las porterías, los dos porteros no tuvieron mucho trabajo y que cada entrenador da su versión, ve el fútbol de una manera, igual que a lo mejor yo lo puedo ver desde afuera, que desde afuera evidentemente no es lo mismo que verlo a pie de campo, ¿no? Yo creo que el Formentera hizo un planteamiento muy bueno, es decir, buscando inclusive el buscar las cosquillas, como algunas tanganas que hubo, el perder tiempo. Yo creo que fue una lección muy buena. Sabían que a qué jugar, sabían que se tenían que por delante del marcador, sabían que se podía desquiciar a la Peña Deportiva, como pues perdiendo tiempo en cambios, en fin. De totes maneres, està clar que després de tot el que havíem parlat en aquestes dues darreres setmanes, no?, el Cacho, que pareixia que estava allí com a mig, és la corda fluixa, no?, encara que alguns no en volien parlar d'això, no?, però bueno, si el Formentera hagués sortit del play-off en aquesta jornada i sapiguem com va el Poblense, que va, sí, el Poblense va guanyar... Sí. Per sis, no? Sí, va una de les golejades de la jornada al Paulense. Home, se li hagués complicat una mica més la tranquil·litat, per almenys a la banqueta del Formentera. Però és curiós, no?, perquè també en la penya parlàvem fa res de que estava a 6 punts del Mallorca, que apareixia que era pràcticament insalvable la diferència que hi havia anteriorment, i ara han passat de 6 punts a 11 punts, que té ara torna a tenir el Mallorca de diferència respecte al segon, que és la penya esportiva Santa Eulària, no? Vull dir que les coses poden canviar molt d'una jornada a l'altra. Evidentemente va a canviar de lo que es tercero, segundo, cuarto, hacia los quinto. Del primer al segundo va a cambiar poco, visto, yo creo que el acercamiento se ha tenido en este momento en jornadas atrás, donde cuando la peña pinchó, pues yo creo que ya ahí creo que la posibilidad de alcanzar se complica. Lo que sí va a estar, excepto la Peña, que lo tiene mejor, los tercero Alcudia y Formentera, yo pienso que no se pueden despistar por el momento que se despisten. Los quintos, los sextos están apretando. Están apretando y a la vez puede entrar lo que es el nerviosismo, ¿no? Porque si el Formentera es un equipo, como bien dijo su presidente y su entrenador, que era para estar en el play-off mejorado del año pasado, llegaría mucho nerviosismo si tocara el quinto o sexto puesto y estuvieran ahí. Yo creo que tiene potencial, ¿no? Porque ayer mismo vi, ¿no?, que defensivamente es un bloque muy, muy fuerte. Ofensivamente yo creo que este equipo puede dar mucho más por la calidad que tienen, que yo creo que con los jugadores que tienen... No estaba prou aprofitada. Exacto, sí. Yo creo que tienen que terminar de romper, porque tienen muchísima calidad los Michael Urrea. Sergio, que estem se'm va. El Sant Rafel, que empatava 1-1, bastant de decepció en general, no? Perquè el Sant Rafel necessitava els 3 punts, especialment per allunyar una mica l'Atlètic Rafal aquest, que és un rival directe. Al final, un empat, bastanta intranquil·litat encara dins de l'entorn, algún grupet d'aficionats que ja varen desplegar una pancarta aquest diumenge a Sant Rafel demanant la dimissió d'en Bernat Bonet, i dos jugadors, no? Com deien, Adrià Sánchez i Dani Gómez, que han decidit seguir el camí de Malina i de Moro, que ja anteriorment s'havien anat, no? Vull dir que això avui ho pots llegir a algun mitjà, jo ho he comentat i algunes vegades també en su programa de la ràdio, no? Que recorda una mica la situació de la temporada passada de l'Isleño, no? No tanto, no tanto, pero sí están entrando en una zona de riesgo en cuanto a... yo creo que ahora mismo ese barco no hay control, ¿no? La afición no, o los directivos no están con el presidente, los jugadores no lo sé si están con Vicente, porque no puedo opinar, pero realmente valorando la temporada que se lleva, el San Rafael puesto mejor situado que ha conseguido ha sido el 14, decimocuarto, para el potencial que tiene yo creo que es un bagaje, bajo mi opinión, pobre. Y yo creo que habría que hacer un acto de conciencia todos, valorar que yo creo que San Rafael, por el pueblo, por la gente y por los anteriores que estuvieron ahí y que siguen estando, yo creo que merece la pena el hacer el último esfuerzo, que cada uno se coma el marrón que le toque, pero yo pienso que no es positivo el que yo creo que si Bernat tiene que terminar, pues que termine y que se haga una unión lo mejor posible, le guste a uno, le guste a otro. Si a alguno no le gusta a Vicente y viendo lo mismo, que entren, que intenten de ayudar, que intente de que si económicamente el San Rafael, hemos visto que temporadas atrás, por eso digo que es diferente al Isleño, no han dejado nunca de pagar, siempre han conseguido, yo recuerdo cuando estuve, tuve la oportunidad de estar allí, pues con Paco, la verdad que fue espectacular, que siempre te dan la cara, que son gente que se parte en el alma por los jugadores, por darnos, yo como jugador me sentí muy, muy querido allí, y yo pienso que más que nunca tienen que unir y no desunir, porque yo creo que están entrando en zona de riesgo y pienso que si no le pegan un giro por las turbulencias que estamos viendo semana tras semana, ganas en Mallorca y al final ese anímicamente se consigue desde que la gente tira para arriba, pero al final... Bueno, la setmana que ve hablarem una mica més del Sant Rafel, d'aquesta dinàmica que està seguint tan perillosa. Juanjo, jo no sé, tu com a Portmanyí, no sé si veus un canvi de cromos aquí, la temporada que ve el Portmany a tercera i el Sant Rafel a regional, o com ho veus? Jo com a Portmanyí m'agradaria que pujés el Portmany, però també m'estim molt el Sant Rafel, és el poble del papà i jo també, pues, si pas molt de temps i m'agradaria que el Sant Rafel es mantingués. Sí. A tercera, que és el que toca, però... i que el Portmany jo crec que està fent una temporada increïble, té un equipàs i un president i una junta directiva que estan fent una enfeinada i es mereix per història, per tradició, per palmarès, està a tercera divisió, és el lloc que mos toca. Sense cap dubte, jo sempre he dit que el Portmany no hauria d'haver baixat mai, no? Sí. De tercera, al contrari, probablement hauria d'haver seguit una mica la línia de la Penya o de l'Eivissa en la seva època, i el Portmany potser hauria tingut oportunitats de superar inclús la tercera, no? Però ara està malí que anava a manera que s'incorpori altra vegada a categoria nacional. Aquest any, si Déu vol, aconseguirem. Aconseguirem, la veritat és que hi ha paons lo suficientment bons com per intentar-ho. Juanjo, 1.035 persones en aquesta 13a edició de la carrera d'Esporquet, ja són 13 anys. La veritat és que ahir va haver moments molt polits, diríem, no? I de records emotius cap a en Bartolo, el teu germà, que va ser, junt amb la teva feina també, un dels instigadors, diríem, d'aquesta carrera d'Esporquet, que ja és una de les grans carreres tradicionals, especialment per seu impacte popular, diríem, no? Perquè més de 1.000 persones amb una activitat esportiva a Eivissa no és molt fàcil trobar-s'ho, no? Com te sentires ahir, Juanjo? Pues em vaig sentir, la veritat, com una sensació, o sigui, ja ho has dit bé, estrany, no? Era... Per moments estava molt trist perquè faltava el meu germà, per moments no vaig dir que molt content, però sí satisfet, no, per la resposta, perquè és la resposta a la feina que va fer en Bartolo durant 13 anys en sa marxa aquesta, durant 14 anys que vivim nosaltres en el club. I la veritat que quan veus que tanta gent recolza la feina d'una persona, pues et sents satisfet. Però sí, va ser un moment, un dia difícil, no només per jo, no, sinó per tota la gent, per tot l'equip dels clubs de Sant Antoni, es fes les activitats a costa, i més aquesta primera, la veritat que molt va costar. Molt va costar, sí. Hi va un minut de record cap a la persona en Bartolo abans de començar la prova. Ell va estar molt present després perquè també s'ha fet una recaptació, no?, de sous per col·laborar en l'Associació Espanyola contra el Càncer. S'ha aconseguit una quantitat important, a més, no? Sí, suposo que estirem entre 3.000, 3.200, 3.300 euros. Demà ho sabrem. Demà s'obriran les urnes i ens diran exactament el que s'ha recordat, però bueno, crec que era important, pues, col·laborar en l'associació, i a partir d'ara, pues, ho farem encara amb més força i amb més ganes i amb més il·lusió que mai. Per què té tant d'èxit, Esporquet? Per Esporquet? O perquè heu posat molt d'interès en que la gent s'identifiqui amb aquesta prova popular? No ho sabria dir. Normalment les coses que no és perquè sigui el millor mà, però les coses que feia en Bartolo li ficava tanta passió, tanta il·lusió i tanta capacitat de feina que funcionava. Ahir mateix ho recordàvem, en Suporquet, 1.000 i escaig de persones, però en desembre fèiem Sant Diot, després de 4 o 5 anys, i 874. No ho sé. No vull dir que tot el que tocava en Bartolo ho convertia en vol, però sí que és veritat que era una persona que et feia participar, perquè ell mateix personalment, pues, et cridava, vinga, vines diumenge, que has d'estar amb altres, i ho barallava molt, i la veritat que les proves que ha creat en Bartolo, que són la majoria de les que tenim nosaltres, ja que dic la veritat, pues, tenen un èxit de participació. No és fàcil, si a Eivissa ficar 1.000 persones a practicar bicicleta un diumenge, pues, no és fàcil, i ell crec que ho ha aconseguit, i nosaltres esperem, pues, estar a la seva altura. La veritat és que va ser una idea, perquè proves populars de ciclisme que es fan per tot el món, no? Els dies d'espedal, els dies de la bicicleta, es fan molt, no? Però tenir aquesta idea, no? Com en el seu dia es Botafoc va tenir idea de Sant Diot, no? Valtros d'Esporquet, vull dir que la gent, des dels més petitets, la gent més grossa, no?, que agafa la bicicleta un diumenge i que es posa a fer un parell de quilòmetres, 15, no? Crec que és, no? 15, 15, 15 quilòmetres, doncs, bueno, això ja és motiu de satisfacció, no? Però sí que és veritat que cada vegada més la gent demana més proves en ruta, i dins del ciclisme és una cosa que m'imagino que des del club que tu representes i des de les activitats que vosaltres organitzeu s'intentarà cada vegada més anar potenciant, no?, les carreres en ruta. Sí, estem allí nosaltres, totes les activitats a l'aire lliure estan tenint un auge realment increïble. Si Eivissa és un parc d'atraccions natural, i la veritat que ho hem de saber aprofitar, i les activitats, sobretot de ciclisme, tenen moltíssim d'èxit. La veritat que sí, que crec que és aquest el camí que hem de continuar, i hem de seguir fent feina, i la resposta de la gent és increïble. Sé que en alguna ocasió que has estat en el meu programa, que hem parlat de ciclisme, que hem parlat de carreres, hem arribat a parlar de les carreres en ruta més emblemàtiques, no?, des de inclús la Volta a Catalunya, o parlant de la Volta a Espanya, o recordant inclús aquella volta, jo crec que hi vaig participar molt, no?, des de la ràdio, no?, la Volta Ciclista Eivissa juvenil, no?, en la presència de tants i tants corredors que després varen triomfar també a nivell professional. Podrem veure alguna vegada una gran prova a Eivissa, una gran, diguéssim, clàssica? Ho estem intentant. Per nosaltres no serà. L'esforç hi és, il·lusió també, les ganes. Ens fan falta recursos que són tan importants, no?, per fer una volta, tant que sigui de caràcter juvenil com amateur, com continental o com UCI. Ja saps que ara farà 7 o 8 anys vam intentar dur la sortida de la Volta a Espanya. I la veritat que vàrem estar molt a prop. Simplement, el millor és director general d'esports en aquell moment, en Pepote Ballester, jo crec que no va estar a l'altura, perquè nosaltres ho teníem molt lligat amb un públic, i va ser una oportunitat única, no?, que la Volta Ciclista d'Espanya estigués a Eivissa. A més, teníem la sortida, una contrarellotge i una primera etapa de la volta. Jo crec que es va fer un esforç molt gros d'Eivissa, i torno a repetir, no va ser possible. En aquell moment jo crec que el govern balear no va estar a l'altura. Bé, no sé si ara estàu amb ànims de tornar a recuperar allò o no, però tu comentaves, però com podíem comentar fent un cafè, o no, però realment a base per intentar-ho altra vegada? Ara mateix no sé si seria el moment idoni, no? Perquè bueno, la conjuntura econòmica és el que és, les institucions estan, estan com estan. A nivell de clubs, de delegació, a nivell d'equip humà, d'infraestructura, de logística, crec que sí, que estan preparats. Llavors ens fa falta l'aspecte pues, econòmic, que és vital, no?, per a qualsevol esdeveniment. Però jo bueno, no crec que el millor per una volta, una sortida d'una volta a Espanya, perquè es manegen pressupostos, que nosaltres estem any o tres ara mateix, però sí el millor per fer una prova de caràcter juvenil o una prova en corredors amateurs. Sí que ho podem fer, aquest és un dels nostres somnis. Bueno, una de les grans repercussions, diríem, a nivell nacional de les proves que vosaltres organitzeu a Eivissa són les de BTT. Realment és increïble, no?, la participació, la presència de corredors també molt coneguts, i cada vegada gent més interessada. Ho deies, Eivissa és un parc natural que podem explotar des d'un punt de vista esportiu, però també turístic. Sí, la veritat que sí, amb aquest sentir nostre i la manera que tenim d'interpretar millor aquesta mescla de turisme amb deport, pues, podem aconseguir grans resultats. Ojo, que hem estat molt contents que estiguessis aquí i pensem que repetirem aquesta experiència. Esperem que sí, jo molt content d'estar amb vosaltres, amb en Sergio, amb en Gino, d'escoltar els comentaris de futbol, de vòlei, he après molt avui. Sergio, dilluns que ve tornem a veure, dilluns que ve tornem en aquest Esports d'Èxit, aquí a Ràdio Èxit, i a te, fins una altra.